manam bu fekke ne ñaari séré yi dañoo séré ba atté ba nopi laata muy sottal lam atté woon nag ñoom ni deltu gannaaw ca seen séré kon la atté kat bi atté woon dégam alal la bi ca deltu gannaaw loolaay wéy waaye kon ñoom dégam ñu ngi deltu gannaaw seen séré kan yoo xam ne ko yow lañ xañ dugg bu yaa war a fay alal dafaaw mu fay alal atté kat bi deltu gannaaw ci leen atté woon kon ñoom ñu deltu gannaaw ci seen séré te ñoo waral atté woowu ni ñu rembourse kooko maa nañ fayaat kooko من الأخوة إن رجح الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء غريما مالا للمشهود له لشهادتهما به من بكو جلات لوحنا فكينا نعري سيري تنسى سيري ومن قور جوب أمن مود جاي فك جني كان أبو آتي قد آتي نكون لول سحنا نح نعري سيري ما نسيري نكو لا تا مكوي سطل بفايلو كيوارا فايل fukki jinni ñoo ngi deltu gannaaw ci seen séere waaw kon na ngay wax ne kon léegi ñoom ñaari séere ñooy fay fukki jinni ya ndax lam atté woon atté na ko nag bu ci deltu gannaaw sottu rek moo ci desoon waaye ni dem deltu ñu gannaaw te jotu koo sottal muy fay noo kee kon ñoom ñi séere deltu ci gannaaw gannaaw ba ñoom nañ fay fukki jinni yooyu loolu mooy wa in rajaha alshahidani baxdal xukmi wa qabla alistifaai xarima maalan lil mashhuudi lahu لشهادتهما به ولو قال غلطنا لأن الخطأ والحمد في أموال الناس سواء نحن يعني بنام بنو جومون صح نتاجي في لولو نحن أنا لي نت نموم جوم تلتاي كنايا وإن رجعها بعده غرما للمشهود عليه مثل ما غرمه للمشهود له إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما manaam bu fekkee alal ja attekat bi sukkandikoo woon nag ñaari séere yi ba atte ko ne diw war naa fay diw nangam waaye daa far jàll sotal ko it ba tey nga xam ne daal nay fayloo diw loola ñaari séere yi doo deltu gannaaw nag ca lañ séere woon kon la attekat defan du ko dindi waaye day wax ñaari séere ne leen ni leen yéen deltu ngeen gannaaw diw mii yéen a tax ma fayloo ko nangam kon na yéen fayaat leen ko loolu kon yéen yéen a koy romb si loolu nga xam ne bu fekkee ne mis lii la mooy lu ñu natt mbaa lu ñu peese mbaa lu ñu wàññi moom ñoom seere yi deltu gannaaw ñu joxe loolu fekkee ne mu xawam la itam ñu daal di fay xayma ja waaw bu fekkoon ne bakkan la nag ñoom ñaari seere yi sukkandikoo nañ ci ñoom ba atte ne diw moo rey diw cig tey daal di fayantoo ci diw mbaa diw njaalo mbaa ñeenti seere seere ne ne diw njaaloo na te fekk ne mu sëñëwu bañ atte ko atte bu rey daal di koy rey doole ci kooku nee na ñoom ñi nga xam ne ñoo seere woon bay sukkandiko ci ñoom bas atte bu rey diw bu deltoo gannaaw itam ca seen seere it lañ atte woon moom xas nañu ko sotla woo noppi muy su caa deltu gannaaw ñoom nag du tax ñu rey leen ngir rey fayantoo ci seen seere ñu seere bañ rey kooku waaye diw lañuy fay loolu moo seen wa diwee tan wala taxam ma daa bant moo ko tey seere loo xam ne nii saxut wëlbatigu feeñal ko waaye fekk na moom seen seere tax ñu rey kenn diwee la ñuy fay waaye du tax ñu fayantoo ci ñoom wala wax naa waxarima diwetan lil muqtasi minhu awil marjuumi in rajaha an shahadatihima bi qatlin baxda qatlil mashhuudi alayhi qisaasan aw xaddan bi rajmi walaw taxammada azzuura fa yaxramaani addiyata wala yuqtasu minhuma inda bni alqaasim وأشار بلو لقول أشهد يقتص منهما في الهمد أشهد من لا وخنا وفكونا نعم نعم تاي سيرة وخنا ديو راي ديو تايكو با نينت سيرة تايكو سيرة ني ديو جالونا بل أتي ورايكو مدور دلتو كنا كون مم دين نينت راي فاين دوچ نعم لولا أشهد وخ باي لما نيكو وخنا نعم موي تيل باي تيلين أنو موي لن يفاي ديو راي واي تخني فايو نعم ma nga ne sax wala yu sharikum du bokkaaleel ñoom seere njaaloo ya shahidal ihsaani ñaari seere sëñëw ga fil xurmi ca fay ga maanaam bu fekkoon ne ñeenti seere dañoo seere ne diw njaaloo na am ñaari seere yu seere ne wër nan ne dañu sëñ fekk na mu sëñëw maanaam xam nañ daal luñ sëñëw woon na ñu ne kon loolu reyee ci des daal di koy rey gannaaw ba nag ñaari ñeenti sére yi séere woon njaaloo ba del duwaar gannaaw ca lañ sére woon. Waaw, waaye fekk nañu rey kooku ñu ne woon njaaloo na ba noppi. Kon ñoom dañu fay dii ñoom ñeent ñi séere woon am njaaloo. Mu ne waaye ñaar ñi nga xam ne ak seenoo rek lañ ca sére woon nag, waaye séere ñu woon njaaloo ba duñ bokk ca fay ba. Waaw, ñoom kenn leen fay loo. Moom li wax naa walaw shahida arbaxatun alaa shaxsin bisina wa snaani bi ihsaanihi wa rujima suma rajax a sittatu an shahadatihim ixtasa shuhudu sina bi xurmiddiyati falaa yushaarikuhum shaahida al ihsaani fi xurmiddiyati hada madhabu ibn alqaasim wa qaala ashhab wa man waafaqahu yushaarikuhum shaahida al ihsaani li anna sababa rajmihi murakkabun min alshahadatayn ashhab moo ñu ànd ak moom nee nañu ñoom ñaar ñi seere sinoo bi war nañoo bokk ci fay gi ndax boo seetloo li ñu sukkandikoo waray waa ji yaar la mooy ñi seere njaaloo ñi lenn la la jares nag mooy ñoom ñi seere sinoo bi ñoo andi lay bi ndax bu seeruutoon sinoo bi kon dootu ay dóor doog moo koy dal kon ñoom ñi seere sinoo bi nañoo andi lay bi karu joxil mu zakki ni ki deltu gannaaw aji sellal ja seere nee na bu fekkoon ne ñi seere dañoo seeroo njaaloo ga mbaa ñu seere rayu tey ga ñu sukkandikoo ci ñoom ba sottal mbir ma ñoom nag laa bañ seere it am na ku leen sellalal bañ sukkandiku ci ñoom am na ku sellalal seere yooyee bañ sukkandiku ci ñoom nee na ñoo ñee leen sellalal nag mu bëtti bu waa deltu gannaaw ne leen kat noo waxan maanduk seere yi waaye deltuwaat nañ ci gannaaw kooku nee na ñoom wax gañu wax ne noo sellalal seere yi waaye deltuwaat nañ ci gannaaw du tax ñoom ñu fayloo leen waaw maanaam seere yi seere rek dañuy topp la ñuy fay ñoo koy fay li ki dee ja waaye ki nga xam ñoom ñi nga xam ne ñoo sellalal seere yooyu bañu sukkandikoo seen seere du tax ñoom ñu fay dara moo tax mu ne wa shabaha fi xadami almusharakati fi lxurumi fa qaala ka rujuxi lmuzakki li shuhudi sina aw qatli lhamdi an taskiyatihim baxdara jimi lmashhuudi alayhi aw qatlihi qisaasan falaa yaxrabu almuzakki shay an min addiyati sawaaun rajaxa shuhudu al usulu aw laa wa uddibaa yareef na leen ñoom ñaar nag fii ka xasfin ci lu mel ni ki xaste yaari seere yi nga xam ne ñoo seere ba nopp wul witi ku deltuwaat ci gannaaw nag bu fekkee dañoo seere woon ci lu mel ni ki mbirum xaste mbaa ŋàññi kenn mbaa lañ seere woon doon ne diw dóor na diw ak yar mbaa diw tas na diw nangama ki nangama fi yow ba atikat di sukkandikoo ci seen seere daal di fayul kookee ñu tooñ ñoom ñu wëlbati ko deltuwaat gannaaw nag ne lan seere woon ay liyéen daal wóorum deltu ci gannaaw waaw kon nee na daañu leen yar am ñaar ñi seere wu nag deltuwaat gannaaw daañu leen yar bu bu ëllëgee duñ ko defate moo tax mu ne wa uddiba daa bëgg wax wa uddiba alshahidaani arrajixaani an shahadatihima fii ka xasfin wa chatmin wa darbin bi sawtin wa lappmin lappmin mooy pas baxdal istifaayi bi xadd al mashhuudi alayhi wa taadibihi walaa xurma alayhima idd lam yutlifaa maalan fa yaxramaanihi walaa nafsan fa yutaalabaani bi diyatiha yana bu fekkee lañ seere daal day lu mel ne mbirum xaste nga xam ne caw ay yara ca war mbaa saaga mbaa dóor ak yara yooyu mbaa pes ak yooyu loolu ñaari seere ñi seere ba attikat bi atti ko ba fayin ka wax kañ wax def nañ ko loola noonu door deltu gannaaw nag ca lañ seere woon kon nee na dañ leen di yar bu baax ñu bañ koo defateek waaye alal ji ñi sànq bañ leen koy fayloo mbaa bakkan buñ tax ñu faat ko bañ war a lay leen di mbaa yu amu ci waxut da jote neef na shuhudu sinaa seere yi njaaloo ga mutla xan ñu mën di demee ma mat la xam moo xam waxtu mën a deltu gannaaw ci seen seere ñu ne bu fekkoon ne ñoom ñi seere woon njaaloo ba dañoo wëlbatiku deltu gannaaw ca lañ seere woon kon neena mo xam jot nañu def ka ñamo ndialo lañ ko wara def ci yoon ba jot ñu ko def du tay ñoom ñu gëta ñu gëta mu xasté ndax lu mënd am rek moom xas nañ seen bokku julit ci lo xam ni ñu jotu bi ñu dal ci gannaaw ata mana wa khud ash-shuhud sina ar-rajihuna an ash-shahadati bihi hadd al-khamis min mashhur alayhi mutlaqan an at-taqyid bi kawni rujuhihi ba'd al-hukm aw ba'd al-istifa'i bi hadd al-mashhur alayhi karujuh ahad al-arba'ati niki delu kenn ci ñent ñu xam al-hukm ci jikko até ba foko ne ñent séré dañu séré ni di ñalo na laata atiko bi ñun li wax ci di mo ñu ñalo kenn ci ñoom daltu gannaaw ci séré kon neena ñoom ñent ñep lañu jott ngir ñu xasté mo mu daltu gannaaw ak ñett ñi nga xamni ñu and nak mo séré ñoom ñep lañu gëdal ñu dañu xasté mo tax mu fay hadd al arba'at li hadum kamal al nisab shahadati zina wa hum qadiruna da ko bu kenn jëne ne tay res kon bu mat nisabi séres ndialo mo tax ñoom ñep lañu wara taw yari xaste way mu raja xandem delu na mom kenn ki bax dafa ci gannaaw atté aji atté ji leen la soor moy kenn ko daadal tu gannaaw laat atté ko bi atté kon leen la wessu moy ñenti séré dañu séré ni di ndialo na laata atté ko bi di sukkandiko ci seen séré ba atté ni di mo ndialo na ndax ñent séré nako kenn ci ñent ñu daal doltu gannaaw ci séré mo xone ko mom ñom ñep lañu bokk gëdal légui nak di wax ni moy bu fekké ni atté ko bi atté na woon bi di sukkandiko wax ñent ni kenn ko lo doltu gannaaw kon man moom doltu gannaaw doom mom lañuy ciow dëtt ñu xasté waye ñett ñoom kenn leen ci def wala ñu wax na way mëna jaxandé doolu na moom kenn ka bax dafa ci gannaaw ak tepp a jaata ja ci bax dafa ku min haati xod ko gité ni ar-rajih aji delu ja faq doom mom rek lañuy dëtt du na salasati allahi min lam yarjihu an shahadatihi wa in rajaha dem delu na ifnani ñaar min sittatin ci juroom benn fala horuma kon detuk fay wala hadd tedet gitan ni sere won jalo ga patax ni gitan waja bu fekke maton nañ joom ben waye nak ñaar rek ñoo ci del tu gannaaw mim seen sere waye ñent ñoom batay ñinga japp seen sere deugar ca su baba ñoom ñeppayam kenn du ci fay dara dess ci gitan kenn batay ndax ñent yi nga xamne mo dess batay te baye wuñ seen séré mat nañ nisaabi jaalo duñ ci wara gitan kenn te duñ ci wara faylo kenn itam lu bokk ci diyeja ndax da nga ñent dess na rek ñent mat na nisaabi jaalo ñu bëgg wax ni fala ghurma wala hadd hala man rajaha wala hala man baqiya لتمام النساب بالأربعة الباقين على شهادتهم إلا أن تبين غريه دا برني أن أحد الأربعة نككر لكي ينتهي حب الأجام فيحدكم ديس نجد الراجحان ناري ويدلنا تقبل في حالك تقبل حين الراجحان والحب الأجام بيد بولك وقد ما تجفي نار مدل فقدم ربحدية كاردية juroom benn yi seere woon jaaloo ga te ñaar ña deltu woon gannaaw xam nga desoon na ñeent ñu waxoon na ñeent ya mat na nisaabi seeres jaaloo bu fekkee ñeent ña dañoo gis ne kenn ka ab jaam la nag kon xam nga ne kon léegi matatu ñeent ndax ab jaam matul seere waaw su boobaa kon day mel ne kon ñett seere rek moo des ñett dañ na su boobaa kon ñett ñamo batay seen séré baxna dañu japp ne kon ñaar ñu deltu gannaaw ñok jambi ñoom ñepp lañuy jëtan gëdanuk xasté muy tumal ñu waja ci waxal ko ñaalo tool bu ko deltu ci gannaaw jambi deltu ñu gannaaw waye wum daamatu séré du tay ñoom ñett ñepp lañuy jëtan gëdanuk xasté su ko defé ndegam misabi ñaalo ci ñent la wara doon te ñett dess dañ japp ne ñett ñi bax na ba tay dañ japp ne kon legi ben la manki kon kan yoy ku doon def diam ñenti xaj ba tay ñett ñi nga xamne ñoo séré won woon ñi fi dañ séré won muy ñetti xaj ñoo ba tay saxna waye da nga manki na kenn kon waris nako joxel mo mi ñu reuy garub dia ndax kenn rek mo manki ci ñenti séré yi su boba ñoom ñaar ñi nga xam ñoo dootu gannaaw du genn ci jamba jamba bu fay waye ñoom ñaar jël tu gannaaw ñoy fay garub dia la ñuy fay moy wa kharima faqat tay arrajihani rubu khadiyat lil mashhud ali al marjumi li anna ma sada hal thalathati wa law kadhra bi mansilati rabi al mukammil lin nisaabi wa la yakhramu al habdu ma huma jam mo ngi ci fayante li annahu lam yarji an shahadatihi wala ghurma wala hadda ala thalathati al baqina ala shahadatihim li annahum shahidu ma husnani ar rajihani wa rujuhum lahum bi nisbati lahum la tu yes mom ken len gëtan ken len faylo da ndax ñoom de len gëna ci seen séré te ñaan ñi nga xamne gëna duñu atté dama tay ndor del lu gëna ci seen séré seen delu gëna gogu buñ ko faalé gis nako faalé ci xet seen ñoom ñu delu way buñ ko faalé ci xet buñ ko sekkal ñu ñu del gëna gëna wa rujuhum lahum bi nisbati lahum suma inda jaha top ngeen del na saris ak jotel xodda kon gëte neuf ko ko mom ci bopam wa sadiqani ak ñaar ñu jitu won ci deltu ba wa kharimu ta ñu fay bolé ci rubu hadiyati karu de ya am na juroom ben lañ won ñaar ñaa ñu ko deltu gannaaw ci séra ndialo ga kenn won bi tigu wat ñettel leen deltu war gannaaw kon ñu mat ñu deltu gannaaw ñoo ñep lañu jëtte ndax jëtte nu xasté ba nopp na ñu fay karu de ya xam nga japp ni ñett dess na ba tay da ñoo ñu deltu gannaaw ñu ñu doon do ñett da ñoo mel rek no mat lo ñet ni ñent kenn lañ ñu taxaw taway mo tax taru gi lañ ñu fay waye du kenn lañ koy lo bu lo ñu ñu ndu ñet te baye ñet ci ñu ñu tan ataw mu ne wa kharimu ay ath-thalathatu ar-rajihuna han shahadatin rubu hadiyati bi sayyati li annahum bi mansilati rabihi al-mukammil lin nisaabi wa rabihum bu aji ñentel dal to gannaaw fa ni suha kon ni fay genn walu dia duum ben ñoo séré won na du jaalona gannaaw bu atté ba nopi ñu ñet ñu waxon kenen da ca dal to gannaaw muy ñent xam na ñentel ñu gannaaw kon xam na duum ben ñu ñaara ca dess kon day na ñu legi ni saabi jaalo gi waxon xaj bu dem mu ni suha kon noon ñu séré won nak daw dama ne xaj ba dem na bayyi fu xaj kon legui ñoo fay xaju de yi moy tax na mu roy waji ni jaalo na dama bëgg ni gannaaw ta bañu gënne ku seet la dess xaju ni sa bi séré sa mu ñaara dess te ñent lo do non kon ñoo ngay fay kenn walu de ya kenn walu de ya mo tax fa ni suha ay dama ko wax ni fu de ki ala al bahati allati narajahu an shahadatihi li baqa'i nisfi nisab وهم الاثنان الباقيان على شهادتي فالاربعه الراجحون بمنزله اثنين متممين للنساب وان رجح عندهم دولت نغناو سادس اجرم بنيل بعد فقيهينه تي غناو فك بوت واجا كاي نجالون وخامس اجرم دولت غناو بعد موضحته تي غناو خان خاني موضحا warabuhun ajñentel daltu gannaaw baxda mawti ci gannaaw matuk faato kon faalu fayni warna ajñaarel ja qubusul modi hati qubusul jamjam modi ha bahasudusil hayni andak sudusul badba dañuy delu ca sen sere da fekk atika bu joxe digal ba ñu tambalé jam koka am ci ko xamné bañ ko tambalé jam bu fukku bu ba la doora deltu gannaaw xana bo fekk na bu fukku nopi mo bu door deltu gannaaw koku kenn la ci am ci ko xamné gannaaw bu ñu wéssu fukku bu ba xañ ko xañ xañ bo xamné yaq ba ngay feñ te moy jam jam mo beu ni doora deltu gannaaw am ci ko xamne gannaaw dañ ko jame ba nga xamne waji faatu na ba nopi la doora deltu gannaaw su boba kenn ku nek waxtu nga delto gannaaw rek dañuy xet lam tolol nga fay ko ci kim tudde attani aj ñaarel ni faxal saani koku moy ni waxon ni waxamisum bahdu mawdihatihi ki nga xamé ni mom gannaaw bu fuqé beut ba xañ ko xañ xañ mawdiha yar yépp ni doora deltu gannaaw da ko tudde aj ñaarel fekk na mo doon xamis koku daga mom bi mi deltu gannaaw fekk na ñu xañu waji xañ xañ mawdiha fekk na itam ñu fuq bu boole ci dañ ko wax ne ko yow biñi koy xañ xañ xañ mawdiha ya ñent yeen ci desoon ci séré ci ndax amna kenn ku bayyi bu nopp booba kon xañ xañ mawdiha bala ci war ko def juroomi xaj ya wara fay benn ba ñu ngi faxal na seen yi xumbu su mawdiha ñu ne ko itam biñi fukk ba mom fekk na la ci nga nekk ci juroom ñepp ngeen juroom benn nga xamne booba kenn del togul gannaaw kon su boba bu sété la war ci beut bañu fukk lañ ci wara fay ko def juroom benn xaj ya wara fay benn xaj ba ñu wax ne kal awwal niki aji jëk ja al awwal moy as-sadis ne mu ne la ko def juroom benn rek moy bu ñu deltu gannaaw da fekkoon mu nekk ci juroom mom nak boko wañu walé ko muy ab juroom benn rek waye fuñ tollu mu ngi dugg ci kal awwal niki aji jëk ja ki nga xamé ni mom bo muy deltu gannaaw ci séré fekk na ñu fukk ba du waji wonopi waye fekk gu ñu xañ ko xañ xañ mawdiha koku bu kal awwali dañ ko wax ne ko yow ya juroom yene ci bokku nek ngeen juroom benn ci bañu fukk ba du kon nak ku def la war ci bëb ba ci diir na ci war ko ko def juroom benn xaj ya wara fay benn ba motax mu ne kal awwali wone ni mo itam ma ha suddu ci xeyni lolou moko bokk lek faxal na saani ji waxal na salisi warna aj ñettel ja rubuhu diyatin nafsi karuk diye bakkan ba faqad dong da ko tuddi aj ñettel waye moy wara bi hun bahdu mati hi ju waxon legi ki nga xamé ni mom gannaaw bu waji faato bu nopi na door deltu gannaaw ni ah man kat séré war na ni ñaalo na waye deltu war na ci gannaaw koku dañ ko wax ne ko legi gannaaw nga deltu gannaaw ñett nga ci bokkalu nek moy ñet moy bi nga deltu gannaaw fekk na ñaar bayyi bi nga bayé fekk na ñet ci ak yow ngeen di ñent koku mu wara du baxna mo ti dañ ko wax ne ko yow nga mbaw fekk na mu faatu bu nopi ku def di waji ñenti xaj ya war fay benn bi tax ne ñet ne mo deltu ñu gannaaw dañu japp ni ñom batay seen séré baxna ko ndey ji ku ko def ñenti xaj ñetté mo amul lu koy topalé waye mi nga xamné nak bu la bolé ñent ñu yaal tu gannaaw da fekk na waji faatu bu nopi kon legi ya wara fay garu dia tax mbolé ci faqat dina moy day wone ne bu ñu deltu gannaaw fekkon na sax xañ xañ mo di xabi am fekkon na itam fuqu bu bi am waye nak dañu waxon ne bu fekke ne koko dafa gaddu rayu bakam gañu gañu ko jitu niki dag ak ci ruba yoyu day far dugale ci di bakam ba nga xamne legi kenn duko beral kenn du beral gañu gañu yoyé ci atté bop lol motax nak mom bu fayé karu di bakam rek ci la yeb lol motax muna li waral waxal rajih afdalih rubuhu diyat nafsi faqat bi li itlafiha bi shahadati arba'atin huwa ahaduhum wala shay khalihi min diyatayn hayni wal mawdihati min dirajihima fi diyatin nafsi dara ko war ci lañu fay ci bëb ba ci xañ xañ mo di heba ndax yoy yar dañu far dug ci bir dey bakkan bi o mukkina yombala lesna muddahin ajowate rujuhan deluk sere yo sere won bakkan ko dug mukkina ni ci top dug dug moy min bayyinatin ci ay sere ana bu fekke dañu la jiñ am ay sere yo xamna ñoo sere dañ xam nga deug ni ni ma jinn deug la da lay xagn deug do na ngeen jotti ko ni ah serigne do na won ba wax ma ne ma ni ma jinn deug la day bal war na gëna ci sincère do nga wax ni ni la ndax lo man nga ci taxawal ay séré ndax man nga taxawal ay séré yu séré ne ni won ci taxaw bañ xagn deug bal war na gëna ci lañu xam woné waaw ni la andi séré ñu gisu andi séré yoy itam kan joxon dug ñu neko ah yoy itam xol nga xam nga dakk séré yeen dit ndax yow jiñu nga du andi woon nga séré waye mom da wax ni ñu la séré lon bu ñu gënal ñu ca del tuna te neene mën na andi ñu séré ba ñu del tuna kon ay séré yoy ba xam nga dakk lon dit su ko ko mën ta dakk lon rek dal top ci nga wax japp na ñu ñu del tuna waye mané jamono nak lañ ko ñëkk ni séré ba légui moy sax moy mo lañ dox deug yow nga ñak deug wasi datu mukkina nak manam lu jox ci mukkina moy min iqamati bayyinati ala rubuhi allati dahahu fa in aqamaha wa uhjira fiha min bayyinati wa hajasat an tajrihiha wa gharimat lahu ما غرمه بشهادتها تؤمن النكي إن أتى نيندكنا بلطقين تأريخ تأريخ موطنة بلطقين ما أي قرينة تقوي دعواه رجوهها عن الشهادة أي قرينة تقوي دعواه رجوهها عن الشهادة تتحدث الناس برجوح البينة عن شهادتها وإقامته شاهدا به وغير مقبول فإن حلفت البينة على عدم رجوحها برئت وإن نكلت حلف المشهود عليه على رجوحها وغرمها ما غرمه بشهادتها ما نبفك يعني ما وحني سيريما سيريون دي من خلما دبي lan ma sere won dal tuwat nañ ci gannaaw ñun wa saxla lool saxal ko ci sere dal tuwat nañ ci gannaaw nga taxawal benn sere wo xam nu nguñ sere ba ñu ma am na geneen firna ji dugal li nga wax te moy nit ñi ñi waxtaan ci mbedd bi na ah ñu sere won dañ xañ di dëgg di dal tuwat nañ ci gannaaw ñu waras na ko sétal ñu raw ñu ko wax ci mbedd bi dëkk bi lut kon latxula am kon lolu fande na ji deugal li wax ni xere won ban xanga deug dal tuwa ni ci gana ndax ni ngeen ko wax ci deug bi ba taxaw nga ci ben xere bu ko xere waye nak mom taxu ni ngeen bu xere lut mom tuuma la ji wona ni ni xere won ban la wax ndegi ben nak dal tuwa ni ci gana waye mu ko saxal nak waye ko neena sañ nga wax xere ya xere won ni len wat non ni dal tuwa ni gana ci seen xere na war leen ni ñu waxalam dañ xañ mu dugg dañ ci ñu ci gannaaw da xel ni ñu war lo su waté ni ñu lepp gannaaw ko lañ la atté ba léegi moy sax su ñu ragalé waat nak yow nga dal di mëna waat ne ko ñu leen wax ni dañ ci gannaaw ci lañu mo séré won bañ xañ mu dugg dugg la dal di waat su ko défé so waté nak ñu ko sa atté dis ko dindi waay bu fekké fay lo woon nga la nga fay ñom séré yi séré won dañ fay lo la ko ganaw ni dal tuna ñoo ñu ko fayat ñu wax na wa innaka lat halafal mashhud alayhi ala rujuhiha wa gharramaha ma gharimahu bi shahadatiha wala yuqbalu defu nangu rujuhuhuma seenu delwatat ganaw ani rujuhi walis deluka anam ñaari sere yi nga xamni dañoo sere won dara wal batiku daw bayi seen séré xam nga ñu waxon ni loolu mo boko défé la attakat bu atti won bu nopp mom lu ci dél tu gannaaw waye nak la nga tax ñu faylo ko kenn ba ñu tek ko koga yow bi séré won ci dél tu gannaaw ya koy fay waaw légui nak ñoom ñaar ñi nga xamni ñoo séré won ba daw bayi seen séré bu bëggé waxaat ne mën ko déllu waat nañ ci lan séré won bu ñëk loolay waxna dédét ñeen giñ mi won lañ séré won rek mom lañu japp batay waye bu bëggé déllu waat ci ñu dëkk na séré rek ci lañ déllu waat bu wa kenn duko nangu lolou moy arujo xami rujo yi xam nga buñ né bo xasse séré paté kat bi atté mom buñ ko dindi waye bu fekké fayna won na kenn ngir su séré ya wara ram mursé ko su dafa dél wat ci wax jëk ci nak lu ñu ko na séré ndax war ndax daw fay gogou nak xaw koy lolou duñ ko nangu ma dir ma tambalé ci wa in rajaha ash-shahidani ham shahadatihima suma rajaha ham rujuhihima hanha koku fala yaqbalu rujuhihima ham rujuhi littihamihima binnadami wa tahawuli ala isqati ma yatarattabu ala rujuhihima min al-ghurmi wal haddi wa nahyihima awu na deju dañu won do xese sere dañu sukkandiko ci yow ba até ganaw bo del ci waté ganaw la nga taxaw mu def ko nit ba taxal nit fay ko yow leen ya ko gallo yow lañ koy wax nga yow ko gallé su déggé lo tax nga bëgg del waccé sa séré fu ñëk sanat ne man kan na séré won do na jottu wa gëna way ma nga ci far del waat waxaat na ma waxon du ci dogu nak ñu natum li mo delu mo gëna lool di ko faalé ci japp na nga dëw li ñu la wax na léegi li nga yaq ci sa séré ya koy xéré do nga dëw mo tax nga bëgg del waat ci li ñëk la waxaat na ñu gëna wax ma dëgg na ñu gëna dëgal da ñu gëna séré loolu di ko def.